mientras que tú intentas dar pa pa pa. Mi cama suena y suena. Os Trenchas, os mellores locutores de Melide. Fala Melide, a radio feita para ti. Bueno, pois continuamos en directo, menos mal que a canción é bonita e ten ritmo, porque teño xa aquí as miñas rapazas, as rapazas do Faladoiro da Tertulia, que estiveron comigo aquí unhas cuantas semanas, oxe, o último Faladoiro, e porque non nos ven, que se isto fora a televisión verían por aquí algunha bagua, verían este estudio de radio cheo de globos, cheo de agasallos, que me trouxeron hasta flores, que me aguanto porque me tengo que aguantar, ¿eh? Porque estoy así. Pero a verdade é que, claro, é moito tempo, son moitas confidencias, son moitas cousas falando con elas. Moi boa tarde, nenas. Lorena, que tal? Moi ben. Hola, Laura. Hola. E Nasua. Hola. Moito me costou aprender o teu nome, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Bueno, pois, de verdad, que os saiba a audiencia, que isto sí que son sorpresas. A min encantanme as sorpresas. E nos non. E ademais, mira, piquei, pero completamente. Pero de verdad, é dicir, fixeronme cunha sorpresa, pero sorpresa de verdad. E piquei, pero inocente, totalmente inocente. Cando me dixe, no, voi abajo e tal, salgo un momento, saí un momento e volveu e estou alucinando. De verdad, cando chegue a casa, vanme a preguntar, pero de onde ves con esa bolsa, coa pulseira, cos globos, vou levar no coche os globos, as caixas esas, as flores, ta, ta, ta, ta, unha pasada de despliegue. Estou moi agradecida. Moi agradecida. Eu sou unha persoa moi agradecida, Digo volo en serio. Bueno, xente así o que fai falta. Para as novas xeneracións, non? Cando nos volvamos a ver, claro, xa estaredes nun novo curso, nunha nova experiencia. Bueno, verémonos antes. Verémonos antes, que na miña casa sempre te de sitio. Xa sabemos se salimos da festa por Santiago, donde... Xa sabedes onde ir, Non serían os primeiros de Faladoiro nin de Tertulia que me aparecen ali, xa polo dixen, non? Sí, algún día desayunar ali. Hola, que tal? Bueno, pois, noticias do mundo. Como vai o mundo? Este domingo son as eleccións. Non me digas. Tengo miedo. Non me decatara. Tengo miedo. Cuidado coa boca agora, que xa vos vexo. Vale? Cuidado coa boca que vos vexo empezar a atacar a ese señor que va diciendo cosas raras. A ese solo no. A esos señores que están diciendo cosas raras. El trifachito. No, cuidado. ¿Sale mal o sale muy, muy mal? Cuidado con la boca, cuidado con la boca. Hay que cortarse un poco. A ver, ¿qué tenemos por aquí de propostas? Efectivamente, o domingo cambia a vida, ¿no? Para moita xente. Sí. Hai moitas medidas. A xente non é consciente do que se xoga un país nunhas eleccións xerais, no? As becas dos rapaces, infraestructuras, servicios sanitarios, en fin, axudas, igualdade, moitas, moitísimas cousas, no? Deporte, control económico, rebaixas fiscais, hai moitas cousas. Pero a min chocame unha páxina de o xornal El Mundo que teño na man, que fala das cousas que poden cambiar, cousas que hai que debatir e di... Los pitos al himno. ¿Los qué? Los pitidos al himno nacional. ¿Cómo que se refiere con los pitidos? Claro, é dicir, hai cousas que cambian e hai propostas que hai que escoitar de boca dos políticos. Pero falar entre esas propostas de si está bien, mal, regular, sancionado ou no, ou de pitarlle cando sona o himno de España, a vos, por aí quero empezar este faladoiro, a vos parece vos unha cousa importante neste país neste momento... Pero pitar, ¿sabedes? En plan, mira, negativamente, o... cando por exemplo, pues mira, explico vos. Cando por exemplo hai un partido importante de fútbol e invitan a Felipe VI. Cando chega este señor alí, érguese, dálle a man os políticos que ten ao lado e empeza a sonar o himno nacional. Tan tan tan, sabedes, ¿no? Sí. O que é eso? Eso hai que sabelo porque é su cultura, ¿eh? Seguro que hoy no galego sí que sabedes. Sí. Ay, de verdad. Bueno, pues después poñolo por ahí en YouTube para que saibades o que o himno este español. Sí, sí, sí que sabemos. Que no ten letra, además, no ten letra. De tan, tan, tan, tan, tan, tan, que o de... no me... Claro. Efectivamente. Entonces, ese himno hai moita xente que o pita e o silba cando está, por exemplo, nun estadio de fútbol. A mí súame exactamente igual. O sea... Claro, bueno, pues lo pitan, ¿no? Para que el señor, ¿cómo se llama? Felipe, se dé por aludido, si va también con Leticia, y para que todas estas institucións entendan que no las quieren. Entón, pitan. Entón, é unha das cousas que se van a regular e que consideran importantes. E eu pregunto, isto é importante? No. Non ten ninguna importancia? Ou sí, ou non, ou que decimos? É unha estupidez, realmente. É como, se si non che gusta España, ou non queres o rei aí, ou realmente non che gusta o himno, por moito que eso intenten regular, a ti vai a seguir sin gustarche, vas a facer outras cousas, seguramente, para demostrarlo. É como, é unha estupidez, non haberá mellores cousas que cambiar. Hombre. Que o pitido. Que o pitido este, ¿no? Pero algunha vez vichedes o pitido a xente como pite e como silba cando sona? No, no. Vale, no. Pero que é unha estupidez, en plan... En plan... Donde queda a... Recordaremos en plan nestes faladoiros. Non queda, o sea, onde queda a educación, onde queda a sanidade, sabes? A ver, dime, que cousas importantes de vichedes algún debate? Sí. Dimos dous, sí. Moito me non me digas. Un pillei non empezado porque me dixo... Faime unha crónica aí, Lorena, de los debates. Crónica. Albert Rivera tiña montado un mercadillo na mesa nos dous debates. Sacaba cousas. Empezaba a sacar cousas, a sacar cousas, a sacar cousas que digo, alma de Dios. Nunca había na mesa. Después... Pero vedes como impacta que saquen cousas cando fan así cun papel, iso impacta. Pero a mí dame moito risa. Me sí. Despois, o único que realmente tuvo educación foi Pablo Iglesias. O resto non sabía comportarse. Cada vez que falaba un, interrumpíanse entre os outros. E estou de acordo con Pablo Iglesias no que dixo de necesitan, o sea, os españoles o que queren ver é un debate en serio. E non como estamos aquí peleándonos e botándonos pullitas, que era o que estaban facendo. A parte das mentiras, porque houve unhas cuantas tamén. A ver, non sei decir ninguna concreta, pero houve unhas cuantas. Claro, é unha cuestión de ter... o que hai que ter o que hai que ter datos e información para saber onde, ¿no? É dicir, onde fallaron, onde mentiron. Pero está ben estos dos debates ou non? Seguro que sí, o sea, están... A ver, realmente tamén creo que era un pouco para vender o seu partido, o debate. Sí, porque sí, senón... Para vender o partido e despois decían cousas moi incoherentes. Por exemplo, algo que dixo Pablo Casado, que foi como non vou ser eu feminista se son fillo dunha nai, esposo dunha muller e nai dunha filla que diga... Eso foi moi comentado, efectivamente. Fillo, eso non te fai feminista. Foi moi comentado, eso sí. Outra cousa, de que pensades que hai que hablar para conseguir votos? Hai que falar, perdón, para conseguir votos. A ver, desde o meu punto de vista... No micro, Lore, acércate máis. Desde o meu punto de vista, eu creo que hai que falar de reformas en educación, darlle máis importancia á cultura, mellorar moito a sanidade... De programas positivos e que sean avances, basicamente. Claro, no, no, que non sean retrocesos para o Estado español. Pero vos, por exemplo, que sodes moi feministas... Bueno, bastante, bastante. E bueno. Que estades en contra do racismo, por exemplo. Bueno. no mucho. Naxia, tirando pa Marruecos. Sí, venga. E además mujer, venga, venga pa tu casa. Digo, botachedes de menos medidas ou comentarios? A ver, comentarios sobre Galicia, ejemplo, sobre autonomía, sobre qué? No, fala. A ver, hai algunas cosas en las que estaba de acuerdo con el PSOE. Por ejemplo, con la abolición de los vientres de alquiler, que estuvo bastante centrado en ese tema. Y sobre eso fue no primer debate, sí. La primera parte del primer sí. Debate, es que usa parte de una vin. Pero creo que pasaron bastante del tema del feminismo y racismo. Y sí. Si hablaban, o sea, sobre esos temas eran cosas súper incoherentes. Yo también me quiero queixar que cuando, a ver, aparte de que escuché la palabra batasunos, nacionalistas, etarras, casi una vez cada dos minutos de boca de Pablo Casado, Albert Rivera, también tengo que decir que en ningún momento, falando do nacionalismo, en ningún momento se toca o tema de Galicia, pero, o sea, nunca. Estamos aí, estamos na vida por estar. Fala, fala. Ah, vale. En plan... Que... En plan... Co tema feminismo, que sí que hubo un momento en que Pablo Iglesias dixo que aquí, o sea, que en ese debate, que eles non eran quen para falar de feminismo... Porque non eran mulleres. Xusto. Que para eso terían que traer a unhas persoas que realmente foran feministas. E que superan máis do tema, que eles. E, a ver, eu, francamente, si fose aí política, tal, que... Si foses política, que o teu é máis rallies... Roubaría mazo? No, que va. Pero, pois, o sea, sí que investiría moitísimos cartos en sanidade e educación, na xente, en... A secas, na xente. A ver, no, no sentido de que... Vas pola calle, así. Si alguén está sin traballo, pois intentar dar máis axudas, axudas para... O sea, nin cada educación... Sí, pero está o problema de que de onde salen esos cartos. Porque para que haya máis cartos hai que subir os impuestos, e como lle subas os impuestos non te vota ni Cristo. Pois... Perdón. Oye, vimos da Semana Santa. Logo vou vos preguntar pola Semana Santa. Ai, eu vi unha procesión e asustei. Moito medo. Espera, a ver, sigue, sigue, deixa da Laura, sí. A ver, pois... Os cartos podense quitar de moitas formas. Igual, en vez de quitarlos aos pobres, quitarlos aos ricos. Xa, subir os impostos aos ricos, eso sí. No, o sea, se... Pero si votaches que sí na encuesta. Ah, eso é verdad. Gracias. Sí na encuesta. En mi encuesta. Fixémolas falando, dixaches claro. Que sí. Subirlles impostos aos ricos. Claro. Bueno, subiría impostos, veña, os que máis teñen, máis. E, en plan, ese, buscar mellores para o povo e... É que non sei que máis. Que máis faría. Oye, debe ser... É complicado isto de ser político, ou non? Eu creo que sí. Bueno, pois pues, a ver, cando se pasan os sobres por debaixo da mesa, é unha presión moi importante. Pero mirad estes días, pero mirad estes días... Eu realmente sí que creo que é unha presión bastante importante. A cantidade de mítines que teñen, porque de entrevistas... Porque date conta de que queres que te voten. O sea, unha palabra mal que digas, unha cousa na que te equivoques, podeche costar unha campaña política na que fijo que te gastaches moitísimos miles de euros. Que non son teus. Sabes? Entón, que? Decídeme unha medida estrella para rematar. Medida estrella que os faría gañar por maioría o domingo. Mentir. Ser coherentes. Por favor. Unha sola non podes. No. Creo que é un conxunto de moitas, realmente. Sí, pero mentir é unha boa idea, ¿no? Si eres político. Sí. O sea, a ver, si pudiera... Creo que é o único partido que non miente é Vox. Va, sí, con o sea, la cara no, ella sí, sí que minten que din que non son corruptos e até teñen a varios diputados. Bueno, ya, pero me refiero en plan a programas que quieren hacer y sí, tal. O sea, no a mienten, ver. Van con la cara destapada. Pero es el problema de izquierda. Claro, pode ser unha venta, ten razón o mellor Nasua, ¿no? Que din lo de llevar armas. Sí, pero si collen as armas como collo o megáfono, vamos mal. Es que lo llevaba al revés. Oye, pero por unha cousa que se equivoque... Pero es que eso no es equivocarse, porque se lo dijeron. Porque foi de gallito e puxos en Coruña no Palesco. O señor Feijó dijo que no... O sea, el señor Feijó dijo que no había sitio para Vox en Galicia, pero aquí les estamos demostrando que sí, é guai. Y es que había muchísima gente en Coruña. Había creo que 10.000 personas. No, menos. Pero mira unha cousa, hai cousas que non se poden negar. Entón, é certo que están enchendo recintos. Sí, sí. Medo me da. E por fuera tamén. Sí. A ver, porque había xente no Palesco que non puido entrar. A ver que pasa, ¿no? O domingo. Tengo que mágoa que non. Sabes o que me choca? Que xente de 15 anos vexades este tipo de debates. Pero es que en nuestra clase, o sea, perdón, en nuestro ambiente, entorno, sociedad de mierda, la gente de nuestra edad tampoco los ve y es como, ¿por qué veis el debate? Claro, é que un pouco raro. Por Dios, pero a xente do noso, o sea, do noso curso, a mí xa me da igual, a xente do noso curso non sabía si Hitler era de esquerdas ou de dereitas, non sabía diferenciar entre esquerdas e dereitas, e como... Hombre, claro, o gordo, no, o gordo que se xa, que saiban quen é Hitler. Sí, bueno. Home, a ver, eso xa é máis... Quen é, claro, no, pero hai xente que non o sabe. Pero hai xente de nostra edad tamén que le gusta isto e se dedica a hacer memes del debate y... Sí, bueno, hai nos boísimo. Hai un... Lo que sale Albert Rivera con un chiringuito montado al lado, en plan de, sí. Bueno, Albert Rivera ya ha sacado el chiringuito. Bueno, moitas cousas. Pois nada, xa non nos vai dar para reflexionar porque este último faladoiro, pero mira que bo faladoiro faríamos despois das eleccións. No, porque a lo mejor si no estoy... mandamos algún mensaje cagándonos en todo é porque... Bueno, claro, seguiremos aí por WhatsApp. Claro, outra cousa, quero preguntarvos algo que se está comentando tamén. Que opinades dos políticos que defenden tantísimo o seu partido e o seu programa e despois cambian directamente de partido? E non é ningún secreto decir que, non sei se hoxe ou onte, pues eso, levantámonos, erguémonos por la mañana co señor Garrido, que bueno, como todo mundo sabe, é o expresidente madrileño e foise directamente para Ciudadanos. Que... Como unha militante de Pacma que se foi para Vox. Ou unha militante do Venega que se foi a Vox tamén. Pois Vox entón... nos está robando a la gente. No, a ver, que opinades de que a xente cambia así de rápido de partido? A mí me pareceme de hipócritas, a mí realmente. É como se si realmente apoiabas o teu partido porque te acabas de ir a un totalmente contrario. Que si fuese un poquito parecido, pues vale. Vale, pero do Venega a Vox, tía. Do Venega a Vox. Sí. A ver, eu creo que é porque, por unha parte, o Venega, o sea, Vox, é como que para a xente que este dentro e que pensa así, van a ser privilexios. Pero es que si tú estabas en pero Palmo, vos, estás Venega, no Venega, estás partido independentista galego, que además é nacionalista e busca a independencia dunha autonomía, e te pasas a un partido político que lucha pro España, pro... pro pro familia tradicional, pro toros, en contra das autonomías, daqui non se va ni Cristo. Pro toros no, pro tauromaquia. Exacto. Bueno, perdón, sí. Sí, pero bueno, entendemos. Es decir, pero como este moitos exemplos, a xente no, cambia de partido, pero moitísimo. Pero eso a veces tamén nos povos pequenos, ¿no? Eso é por hipocresía e por cartos, fijo. Sí. Desde o meu punto de vista, hipocresía e cartos. Hipocresía e cartos. Ti por que pensas que, Laura? Laura ten... Claro, Laura ten cara a decir por pasta directamente. É que sí, o sea... O interés económico que busca xente, as cousas como son. Sí. Bueno, algún, oye, ¿coñecedes algún político decente, bueno, honrado que diga siempre la verdad? Ana Montón. No digades nomes, pero ¿coñecedes algún? Eu creo que sí. O sea, sí. A ver, sí. Non nos coñecemos en plan eu sí. Tomar café todos os días. Eu coñezo moito a unha persoa que se dedica a política, que é a súa profesión. ¿Quén? No puedo decir aquí. No, claro, después digo. Absolutamente honrado, decente, con dignidad, una persona íntegra y que ganaba más en su profesión que en la política. Ya, porque la política no va a estar. Espera un momento, ¿es de Santiago? Ah, no puedo decir nada, no digo pistas. Pero después déjame intentar adivinarlo, sin que me digas. Después adivinas. Máis cousas. Ah, por certo, da Semana Santa, repaso rápido, un minuto para a Semana Santa. Que tal a Semana Santa? Me dá miedo. Non sei, eu pasei a Semana Santa na casa, dando voltas sobre a cama en plan... Viendo Netflix. Maravillosa foi. Tírate dun puente. Non sei, non estuvo mal. Que tal estivo? Pero non a nivel personal. Que tal estivo? Non o sei. O sea, no nivel religioso, eu vi un vídeo en Instagram que foi o mellor do mundo. Era un tío berrando ya unha virgen de plástico. En plan, guapa, hermosa. Después busco, intento volver a enseñar. Pero sí, porque eu vi un no que chovía e entón puxeronlle bolsas. Bolsas do Gadis. Non sei, pero tamén vi un no que estaban levantando o que viñasen do a Cristo para poñer os raitos e xa caeu pa diante. Sí, hai moitas cousas, hai moitas cousas dese estilo. Oye, sodes, vos sabedes ou tedes eso na mente cando a xente collía a palma e os nenos iban coa palma para que lle botaran, creo que a auga bendita o día de Ramos. Non sei, pero é algo que se quedan en visto, en plan, porque xos con moitísima xente que poñen os nenos para arriba, que os nenos iban con xente hasta a virgen. É como... Sí, sí, para ¿qué? Tocar o algo así, sí. Pero no tema o tema de ramo e do ramo de olivo... A miña abuela sempre o colle. Pero sabedes por que se fai, sabedes que? Porque a Jesucristo mataron nun campo de olivos, o estou moi inventando. Ai, non sei, pregunto... Como acabo de inventar, creo que sí. Sí. Pero mataron nun campo de olivos, eso é es cierto, ¿no? No. En un olivar. Que creo que sí, No, Sí. Oye, esto estamos quedando fatal, porque esto cultura será. Eu son atea, a mí bueno, cosas, no. Esto sería cultura será. Bueno, imos con algo máis así, máis así. Yo no lo he inventado. Mira, máis así. ¿A que biche deso tema de Notre Dame? Sí. ¿Y qué pasó en Notre Dame? Queimous, o sea, resistivo dúas guerras mundiales e cae no noso tempo. Yo me descojono. A ver, tampouco foi culpa túa, sabes? No pues, se sabe. Queimous de que enche dixo ti que non estaba ali. Claro, no se sabe. ¿Por qué se queimó Notre Dame? No tengo ni idea. Eso no lo sé. ¿Era un símbolo? ¿Son símbolos los que se están queimando en estos últimos años? Sí. Digo Notre Dame, como falabas Torres Gemelas, que vos ya no vos acordades. A mí parece un atentado terrorista, pero no puedo confirmar porque no sé por qué se queimó, pero Como me gusta Lorena. A mí me parece un atentado terrorista. Ya está, fui na súa. Ya está. Pero mira unha cousa, o que me sorprende, bueno, sabedes, todo o que se está falando da súa reconstrucción. Recaudaron, creo que 1,000 millóns de euros en menos dunha semana, casi. Siente que pon cartos, etcétera, etcétera. Entón, os problemas que hai no mundo que tamén son cuestións económicas, realmente son cuestións políticas? Sí. Sí. A ver, eu entendo, a ver, eu por exemplo, entendo que Notre Dame é un, o sea, é patrimonio da humanidade e eu estou totalmente a favor de que se restaure, pero creo que hai cousas que tamén importan moito e non se lles dá a mesma importancia. Por exemplo, hai xente morrendo, o sea, hai moitísima xente morrendo ao día en África por fames, en Palestina pola guerra contra Israel, que non se lles dá a mesma, o mismo importancia. Obviamente hai interés políticos detrás, como por exemplo, tampouco se sabe nada sobre a situación de Nicaragua. E detrás, porque non a poñen na tele. E detrás de Notre Dame tamén hai intereses políticos. Ti sabes o atractivo turístico que é para a xente? O que? O atractivo turístico. Pero dixeches Notre Dame, non? Sí. Claro. Imaginade que pasa isto con Santiago. Eu creo que non se lle daría tanta importancia. Non? Non, eu desde o meu punto de vista non. Ou igual sí, simplemente polo feito de que aí está Santiago Apóstol. A ver, que o tema de Notre Dame, eu vin a xente dicindo, xente que coñezo e que se posiciona, dor e desolación. Pero que a ver, tía, pero que eso depende do patrimonio da humanidade, vale? Es arte. Do que sintas tipo lo arte, pero, o sea, a ver, eu igual choro máis vendo queimarse o cuadro de a derradeira lección do mestre que vendo queimarse Notre Dame, pero eso nunca, eso depende de cada persona e de como percibas ti o arte. A ti, por exemplo, xa que che daba bastante igual, pois pues depende de cada pero persona. Pero non se dice aquí, non la descubras. O mellor, claro, que o mellor dalle igual. O mellor chora máis ver, vendo, es que, vendo queimar ejemplo, un monte. A mí me gusta el arte, vale, e he de admitir que es súper bonita y que me encantaría ir, pero sinceramente me parece más importante la gente que se... los conflictos que están por resolver, que se podrían resolver con la mitad del dinero que le han dado a Notre Dame. Sí, pero ya no es el efecto de resolver conflictos, o no, es el efecto de que hay varios países en la Unión Europea, en la ONU, fijos, que si din, no me da la gana de cambiar esto, no cambia, ya no es el efecto de poñer cartos o no. É o feito de que se esos países se negan... O sea, que pensades que na reconstrucción de Notre Dame hai tamén un puntito político. Sí, obviamente. ¿No? É un destino turístico. Si esos millóns de euros se mandaran aos campos de refugiados saharauis... Estaría moi ben, realmente. Ojalá. Pensades... Es más, el rei de Marruecos ha donado 20.000 millóns a Notre Dame, que podría sí, perfectamente... 20.000 millóns no mide. ¿Cuántos? No sé, pero 20.000 millóns de euros... Tía, igual que... son 20 millóns. Ah, no, sí, 20 millóns. Ah, ah, sí, sí, sí. Ah, claro, loca. A ver. Bueno, pues pero unha cantidade, imos a decir, o rei de Marruecos donou dis, é que non teño cifras, donou unha cantidade importante para a reconstrucción en París. Sí. ¿Consideras que esos cartos estarían mejor donados, por ejemplo, para el campo de refugiados? Sí. Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir que una obra de arte, voy a utilizar unas palabras igual despectivas, pero un trozo de piedra no es equivalente a vidas de personas. Que por mucho arte que sea... No, a ver, arte que sea no es despectivo, humanas. Son piedras, no es despectivo, son piedras... Humanas. Claro, moitas si son vidas pedras... humanas que se están perdendo en moitísimos sitios por guerras financiadas por estados, que poderían acabar simplemente cos cartos. Podían acabarse, eu creo que varias guerras cos todos os cartos que se donaron. Estados que despois son os primeiros en decir que dolor Notre Dame, que desolación. Oh, eso no, por supuesto, bueno, tampouco, claro, a ver, no, tampouco mangueras. Se pode frivolizar. Mangueras. No. Bueno, máis cousas que está descontroladísimas por Facebook, se os sabedes. Xa falamos disto. I don't have Facebook. O sea, non teño Facebook. Como que no? Como que no? Si te sigue en Facebook, ala. Pero non utilizo, tío. Obviado. Bueno, pero telo, ¿no? Naso, a ti que tes? ¿Qué? Instagram. Sí, Instagram. So. Sí. So Instagram. Sí. E Lorena que tiña? E Twitter. Yo teño Instagram e Twitter. Vale, tedes que poñer Facebook, é moito máis divertido. No, eso é de bellos. Non é pa xente da nosa quinta, María. No. Qué directo. Sí. Qué directo mes. Tendo en conta que a semana pasada estuve en de cumpleanos, qué directo me viu ese. Cumpleaños feliz. O danos a quinta, eso sentoume así flechazo total. Bueno, que se ibades que pagan multa agora de 5.000 millóns de euros, que é unha boa multa. Sabedes o que son 5.000 millóns. Moitos millóns. Estos xuntados ao de Notre Dame, eu creo que para un campamento saharaui pa máis de un. Estaba estupendo. Bueno, por filtración de datos, e eu pregunto, agora vai moi en serio, que datos non soportaríades que se filtraran da vosa cabeciña? Por exemplo, a quen votades? A mí iso me daría igual. O que ganades? Pues eu digo, a mí dame igual. Con quen estades? Me da igual. A mí tampouco, eso dame igual. Se ides ou non a unha playa de nudismo? Igualmente. Me da igual. Para algo están. Pero davos todos igual, entón, a ver, decídeme cousas que non vos gustaría. Es que non somos adultos, non tenemos algo de... A ver, non é igual, hai cousas que, por exemplo, eu conto as miñas amigas ou cando me poño a criticar a xente en concreto, digo, pues digo yo a elas. Sí, pero tampouco sería nada moi claro, grave. Pero que... si eu me digo, pues chico, sí, estou te criticando, o sea, acéptalo. Vamos a ver, non tedes fotos privadas. No. Teño fotos miñas pintando a mona. Pero privadas, pero as de pero pintando... non me gustaría que as viras. Eu creo que a miña galería é o único que realmente cando me collo un móvil digo, non mires eso, podes andar con todo, pero eso non. Eso non. E conversas, por exemplo, privadas de WhatsApp. O sea, dame igual. A min sí, o meu móvil constantemente. A min as fotos, a min que me miren, o sea, a ver, que me miren todo. Se teño que elegir, pois pues, non, o sea, é que dependendo da persona, no, a verdade. Pero no, no, sea, eu no si sé. Se filtraran as miñas fotos da galería, pois pues, eu teño medo si ven a de Babadún. Si ven que exponiendo infieles. Si ven que exponiendo infieles. Ahí no en México entiendo. Hay un programa que se llama Babadún. No, no, eso es un canal. El programa es Exponiendo Infieles. Que se ve una rapaz, sí. Cuando ve a una pareja, va con ellos y dices: hola amigos, ustedes son pareja. Y después de eso, mira yo su móvil los dos. Por dinero. Vayas pagando por cada aplicación. Mira yo su móvil y si sale ahí cosas, pues la pareja acaba siempre a golpe limpio. Tía, cuando giras la cabeza, no envas al micrófono y cuando vuelves a girar y sigues frando, berras moitísimo. pero él ainda no aprendeu. Mira que lleva tiempo conmigo en la radio, pero ainda no aprendeu. Eso, que no venga. Pero a ver, eso explícachelo fatal. A ver, una mujer vaya junto a ti y dice, por ejemplo... Espera, una mujer... ¿Sí? Nun programa de televisión. Sí, claro. No, de televisión no. Que es que ahora hay gente que la ve por México y corre. Pero ven, corre, en una mujer... achégase pola rúa a unha parella de noivos, en teoría de noivos, e entón ofréceselles cartos. No, primero les pregunta. Ustedes amigos, son pareja. ¿Y cuánto llevan? Y ya está. Claro. Entonces, imagina parejas de 3 años o 4 de 6, mismo de 6 que se acabaron matando en un restaurante. Que estaban casados, tía. Sí. Claro, y entón parellas que están consolidadas, para entendernos, ela por cartos quere leer o que teñen. Messenger, Instagram, Facebook, na galería, WhatsApp. Iba pagándoles, en plan. Claro. E hai xente subiendo. Que está como, cada vez xa cando se acerca, poñen unha cara de, bueno, hasta aquí chegou a miña relación, xa non dou. Pero máis. Si se decatan de que efectivamente teñen moitas cousas que ocultar, con decirlle no participo xa está, pero ¿no? Pero sí, pero si estás no participo, peor. Xa te estás descubrindo, xa estás dicindo, no, miras un infiel. Entonces hai moitos que din, sí, sí, toma. Y a señora, oye, pero eso está entretenidísimo. Es maravilloso. Tienes que verlo. Después te enseñamos. Una vez estuve en un matemáticas mientras hacía los ejercicios. Pues no lo cuentes. No lo cuentes eso. No lo cuentes. No, es genial. Como tía. Así de grande. A mí es que me encantan las cosas. Pero entonces, no te des secretos no móvil. Sí, las mías fotos. A ver, sí. A ver, hay secretos. No me gustaría que se supiesen, pero se saben tampoco al fin. Claro, tampoco es. ¿Y na vida te des secretos o no? Porque parece que todo é público, oye, hay que ter intimidade. Ah, no. A ver, es que... A ver, si hai cousas da miña vida que no, que esas obviamente non están no móvil, pero hai cousas que non... E que non poderíamos contar aquí neste micro. Obviamente. Obviamente, no. Home, é que unha vida sin secreto non ten moito sentido. Laura está... Está cavilando a ella. Laura está cavilando. Cavilando. Está cavilando. Caminando por la vida. ¿Pero qué tiene que ver cavilando pausa. Con caminando? Sí. Está cansada. Mira, Laura está cansada. Está como a mí, ¿no? Estamos rematando programa. Está cansada. Chega venres fin de semana. Oye, ¿qué dices a hacer este fin de semana? Eu comer na casa de Xaime mañá. Pero son, hombre... Hay que nombrarlo. Xaime Dios. Bueno, van a comer con un amigo. Ay, ¿qué no. más? Ir a Coruña. Ir a Coruña. Oye, aquí de esa Coruña. A junto el novio. Oye, pues qué estupendo, que disfrute. Pillina. Bueno, tenés que estudiar un poco, ¿o no? De momento no. Sí, bueno, debería. Sí. Tenemos que hacer un trabajo. ¿Qué? Oye, un lunes, ¿qué? Tío, trabajo de Castelar. Oye, una cosa. Perdón que me meta. O día un... A Santiago, as manifas. Día do Traballador. E o día do Traballador. Uh-huh. Sabedelo, ¿no? Sí, a Santiago, sí. As manifas. A Santiago, después das eleccións. Tengo miedo. Tengo mucho qué miedo. Magua. ¿Qué va a pasar este domingo? Como salga o trifachito, igual no hay manifas. Calla, qué magua no poder votar. Pues sí. Vos, digo... Eu intentei obligar a meus pais a votar o partido que queria, pero non colou. Algúnha vez, mira, estades tentadas de obligar a xente que tedes ao arredor a votar? Sí, sí, eu a meus pais constantemente. E de convencer, verdad? Sí. Cando estades ali o mediodía e estades dicindo pola noite, pero hai que votar a este porque mira, porque ta, ta... Sí. Sí. Eu xa leín a meu pai os tres partidos, en plan, os tres partidos que me interesaban, digo, papá, pero vota a este que é mellor, non sei que é meu pai. Lorena, déxame en paz. Chica, non falamos de outras persoas, claro. Estades desexando votar. Sí. Bueno, por certo... Para os siguientes nos toca. Pero para as seguintes... Si para si, si sigues aquí, si yo sigo, igual me fusilan por roja. Para as seguintes, a ti fusilanche por los pendientes que levas, cambio de pe... Claro, por comunista. Minifalda e esas cosas. Por certo, as seguintes son as municipais, que son as do día 26. Son as tres xuntas do día 26. Claro, aí tampouco podedes votar. No. Tedes nos que esperar, lo echan en cara. Tedes que esperar para as seguintes. Dentro de 4 anos, cando teñamos 19... Bueno. Bueno, tenemos 18 porque no nos cumpliríamos seguramente. Pero... Pues yo voy en las listas de la Liga. Pero sí que ibas a decir do PP. Algo. A decir, do PP. Es... Calla, calla. No, aquí no sé. Estoy, no espera, espera. Calla. Que... Métete en Galiza Nova. Que me poño rollo PP. Que non vou pagar por estar nun sindicato. No, aquí non vos deixo posicionarvos que de aquí a lá falta moito. Que o pasedes moi ben. Que moitas gracias. Que me contedes, mire, señores, un dos globos que teño aquí, teño un estudio cheo de globos, cheo de cousas, ten... Confeti no, dentro. No, un no, teñen 5 ou 6. Ah, hai un montón de globos 8, aquí. Isto é espectacular. E teñen confeti dentro. Que me expliquen como se mete confeti nun globo. Dios, Dios. Mira, primeiro coñemos unha botella, intentamos poñer o que no, viña unha botella boca, no, era un flis-flis que te quitamos o da vida. E non nos funcionou. Claro, entonces al final, Laura metemos os dedos dentro, abri uno, e nos pusimos a meter da calle intentando metelos a presión e logo hinchámoslos. Bueno, estas son as cousas que valoro. Estas son as cousas que valoro de unha vida. De verdad. Tanto curro, tanto curro. Esto es como cuando tienes un novio y se lo curra, y se lo curra, y tú dices, bien, esto merece la pena. Sí. Sit, ahí, ahí. Muy sit. Bueno, pues de verdad, que moitísimas gracias por estar aquí todos estes meses. Atoparémonos de novo, non sei sin estos micrófonos. Eu aquí despedindo e Laura, pse Laura. Que hai hormigas. A lo suyo, pois que estei na nosa despedida tamén. Aquí xa tivemos un xabarín pequeniño. En serio? Sí. Por qué? No, no faladoiro. Tía. Pero que non temos que contar. Pero por qué? Por que está Laura? Que pena que isto non sea tele. Laura subíndose a unha cadeira. Porque teme dúas hormigas, parece. Teseme dunha formiga. No, pero como me trapen ti. Tense medo a unha formiga. No, pero, o sea, si trepan, métense no calcetín e así, e pican, sabes? Si trepan. As formigas trepadoras. Andan para arriba e baixo. Bueno, iba eu a despedir isto así con mucha pena, pero no. Xa nada. Ole, cando rompe a Mercy. Mira, a min en tantos anos de radio, de tele e tal, pasoume xa de todo, en estudios. Pero unha persoa subíndose a mesa dunha radio por unha formiga, creo que eso no. É para que me recordes, María. Eu teño un perro contra a mesa. Eu voute a recordar igual. Que millóns de gracias. Atoparémonos, non sei sin estes micrófonos ou noutros sitios, pero Lorena, Laura e Nasua... Teño a xente aí guasapeándome. Ai, que bonito, ai, que bonito. Que moitas gracias. A ti. Moitas gracias. Bebida. cama suena y suena. Os Trenchas, os mellores locutores de Melide. Fala Melide, a radio feita para ti.